program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 29 stycznia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Unia Europejska może wprowadzić cła na nawozy i produkty rolne z Rosji i Białorusi. Prezydent Duda spotkał się z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Polska i Kanada zacieśniają współpracę w dziedzinie energetyki jądrowej. Komisja Europejska zaproponowała cła na nawozy i produkty rolne z Rosji i Białorusi. Do zatwierdzenia ich wystarczy zgoda większości krajów, nie jest wymagana jednomyślność, więc nie ma zagrożenia ze strony weta Węgier. Cła uderzą w dochody z rosyjskiego eksportu i utrudnią władzom na Kremlu prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Po zaakceptowaniu propozycji komisji przez państwa członkowskie cały import produktów rolnych z Rosji będzie objęty cłami. Bruksela podkreśliła, że to ma zmniejszyć zależność od dostaw z Rosji i Białorusi. Taki import, w szczególności nawozów, jak napisano, czyni Unię podatną na szantaż ze strony obu reżimów i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego wspólnoty. Cła mają też dodatkowe znaczenie. Mają wesprzeć krajową produkcję i przemysł nawozowy w unijnych państwach, który ucierpiał w wyniku kryzysu energetycznego, a Polska jest jednym z największych producentów nawozów w Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wielosetletnią więź Polaków i Żydów podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas świąteczno-noworocznego spotkania z przedstawicielami społeczności żydowskiej. Prezydent wyraził nadzieję, że wojna między Izraelem a Hamasem zakończy się jak najszybciej, a zakładnicy wrócą do domu w cali i zdrowi. Naczelny rabin Polski Michael Szudrych przypomniał obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Podkreślił, że sytuacja Żydów jest inna niż w 1939 roku. Wyjaśnił, że jest tak z dwóch powodów. Pierwszy, czy my mamy państwo Izrael. My mamy Cahal, my mamy wojsko Izrael. To jest nie tak samo. To jest bardzo wielka różnica. Ale drugi powód też jest bardzo ważny. Ponieważ dzisiaj my mamy wiele bardzo dobrych przyjaciół, który będzie stoi z nami jak Polska. I wtedy to jest nie tak samo. Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hoffman podziękował prezydentowi za obecność na uroczystościach ważnych dla społeczności żydowskiej w Polsce. W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim wziął także udział m.in. ambasador Izraela w Polsce Jakub Liwne. Polska i Kanada zacieśniają współpracę w dziedzinie energetyki jądrowej. Pomoc w tym ma porozumienie, jakie podpisali premierzy Donald Tusk i Justin Trudeau. Szef kanadyjskiego rządu jest w Polsce. Od wczoraj wziął udział w 80. rocznicy wyzwolenia nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Premier Donald Tusk wskazał, że Kanadyjczycy mają wieloletnie doświadczenie w dziedzinie energetyki jądrowej, zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane SMR-y, czyli małe reaktory. To niby jest melodia przyszłości, ale dzisiaj wszystko dzieje się 10 razy szybciej niż jeszcze kilka lat temu, więc jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy, wymiary współpracy nuklearnej, w tym SMR-y staną się praktyką. Z kolei premier Kanady nawiązał do 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Justin Trudeau ocenił, że dziś znów wzrasta nienawiść do Żydów i do wszystkich, którzy są inni. Ponosimy odpowiedzialność za wyciąganie wniosków z Holokaustu, aby to nigdy już się nie powtórzyło. Musimy bronić wolności, demokracji i praw człowieka w każdym miejscu na świecie. Obaj politycy omówili również kwestię aktualnej sytuacji bezpieczeństwa. Zgodzili się, że ukraińska armia musi dalej być wspierana militarnie, aby mogła przeciwstawić się Rosji. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Julian Świerzewski, laureatem nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego. Aktor otrzymał nagrodę za rolę w filmie Biała Odwaga w reżyserii Marcina Koszałki. Artysta mówi, że ta nagroda jest dla niego wyjątkowa. To jest duże wyróżnienie. Na pewno mi to daje takie poczucie zauważenia i to zawsze jest miłe, ale też popychające do przodu. Nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego. Nagroda jest przyznawana od 1969 roku młodym aktorom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się wybitną indywidualnością. Budowa nowych rond, stawianie sygnalizacji świetlnych i budowa nowych linii tramwajowych. Władze Warszawy przedstawiły plany inwestycji komunikacyjnych w mieście. Stołeczni drogowcy m.in. przebudują niektóre skrzyżowania, by poprawić bezpieczeństwo. Dyrektor ZDM Łukasz Puchalski powiedział, że chodzi na przykład o budowę rond. Ulica Chodecka i Matki Teresy z Kalkuty oraz rondo na ulicy Powązkowskiej. Spółka Tramwaje Warszawskie kontynuuje w tym roku budowę linii na Dworzec Zachodni. Jeszcze w styczniu rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ulic Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej. Wiceprezes spółki Konrad Niklewicz zapowiedział, że będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu tramwajowym na istniejącej trasie w ciągu ulicy Grójeckiej. Od czerwca do początku października będziemy musieli wstrzymać ruch tramwajowy do pętli o Okęcie. W tym roku zostanie zakończona budowa odnogi linii tramwajowej do Wilanowa na osiedle Stegny. Pierwsze tramwaje mają tam dojechać jeszcze latem. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, miejscami przelotne opady deszczu, 6 stopni na północnym zachodzie, 12 na południu. Wiatr może być silny i porywisty. Ciężko na sercu. dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że nie śpicie jak kamień, bo ja tu audycję zaczynam. Nazywa się Ciężko na sercu. Ja nazywam się Jarek Szubrycht. Wydawcą audycji jest Mariusz Owczarek. Powitał nas wrocławski zespół The Dog, który z gościnnym udziałem Cypriana Łakomego In Twilight's Embrace na wokalu oraz na gitarze Szczepana Inglota z grupy Shodan nagrał właśnie tę fantastyczną wersję katowego klasyka. Nie przypuszczałem, że audycję poświęconą najciekawszym nowościom miesiąca, bo takie właśnie będzie dzisiejsze Ciężko na sercu, otworzę utworem Kata, ale co jeszcze ciekawsze, za chwilę usłyszycie Kata w oryginale, w nagraniu sprzed wieków, ale z zupełnie nowego wydawnictwa. Bo tak się złożyło, że przed chwilą premierę miała płyta Rock Arena 85, której tytuł mówi właściwie wszystko. Jest to zapis koncertu Kata z Poznania, który odbył się tam w ramach mini-festiwalu 19 maja 1985 roku. Tego dnia zagrały również w arenie grupy Hanoi Rocks i Pretty Maids. To były gwiazdy z dalekiego świata, z zachodu. Wtedy rzecz rzadka na polskich scenach. Oraz Turbo i Oddział Zamknięty. Kat był z tego zestawu najbardziej ekstremalny, dokooptowany w ostatniej chwili, ale moim skromnym zdaniem był jednocześnie najlepszy. Zespół występował wtedy w składzie dzisiaj uznawanym za klasyczny, a więc Roman Kostrzewski był wokalistą, Piotr Luczyk gitarzystą, drugim gitarzystą Wojciech Mrowiec, Tomasz Jaguś grał na gitarze basowej, a Ireneusz Lot na perkusji. Płytę Rock Arena 85 wydała oficyna High Voltage, która specjalizuje się w wyszukiwaniu i przypominaniu perełek z naszej metalowej historii. Jakość tego nagrania, jak pewnie możecie się spodziewać, jest bootlegowa, a więc proszę nie regulować odbiorników, proszę nie narzekać, że szumi i dudni, tylko cieszyć się, że stajecie oko w oko, czy tam ucho w ucho, z prawdziwym kultem. I'm skoro był kat, to niech teraz będzie garota. A wyraźnie słychać bowiem, że niemało katowi zawdzięczają i gratuluję, bo grunt to dobre wzorce. Oczywiście innych wpływów w muzyce garoty też jest niemało, przede wszystkim black metalu, trochę punka, dla każdego coś miłego. Tytuł płyty drugiej w dorobku garoty, której premiera lada dzień, brzmi Z mieczem na gwiazdy. Bardzo ładny tytuł w duchu polskiego romantyzmu i gdyby Roman Kostrzewski na taki wpadł, to pewnie nie zawahałby się go użyć. We'll be right back. to była absolutna premiera. Posiądę cię jak żywą z albumu Z mieczem na gwiazdy szczecińskiej formacji Garota. Sam zespół już był prezentowany w Ciężko na sercu. Puszczałem coś z ich splitu ze Skrudą zatytułowanego Czerń Północy. No więc rzeczona Skruda też za kilka dni wydaje dużą płytę, w ich przypadku debiutancką i również w prężnie działającej podziemnej wytwórni Gods of War. Bardzo dziękuję przy okazji za dostarczenie mi przedpremierowo tych utworów. Album Skrudy nosi tytuł Fury Among Ruin, a piosenka, której za chwilę wysłuchamy, to Philosophy. Prawdę mówiąc, inaczej wyobrażałem sobie filozofię, ale co ja, a chłop z chłopów, mogę wiedzieć o tych uczonych sprawach. Audycja nazywa się Ciężko na sercu, ale to chyba słychać. Skoro już jedziemy z tym czarnym metalem, trochę współczesnym, ale jednak zanurzonym w thrashu i speed metalu lat 80., pozostańmy w temacie. Zespół nazywa się Sarkator, więc musi być dobry, bo wszystkie dobre kapele mają nazwy kończące się na Ator, jest to wiedza powszechna. Ci w dodatku chyba zlepili sarkofago z kreatorem, za co należą im się dodatkowe punkty. Na szczęście w muzyce też to połączenie słychać, więc nie sposób się na nich gniewać. Grupa pochodzi ze Szwecji, słychać w ich muzyce skórę, gwoździe, pasy z nabojami i młodzieńczy wręcz entuzjazm, i nie bez powodu, bo to bardzo młodzi ludzie. Chociaż Swarming Angels and Flies to ich trzecia już płyta. Słuchamy utworu tytułowego, a ta gitara tak gra, że naprawdę słyszę, jak kłębią się te anioły i muchy. Kiedy Szwedzi z Sarkator się rodzili, muzycy kolejnego zespołu byli już weteranami, mieli na koncie kultowe płyty i rozpad, i powrót, i całą tę operę mydlaną właściwą zespołom, które były zbyt dobre i zbyt kochane, żeby zupełnie odpuścić, a za mało popularne, by dało się z tego żyć. Mowa o włoskiej grupie Necrodev, która narobiła trochę szumu w latach 80., ale przez odejście perkusisty do Sadist nie istniała przez niemal całą kolejną dekadę, kiedy mogłaby konsumować owoce wcześniejszej pracy. Tak czy owak, Necrodev powrócili, dzielnie walczyli przez ponad ćwierć wieku i właśnie wydali kolejną płytę zatytułowaną Ari Mortis, która zarazem jest ich pożegnaniem, co jest już oficjalnie ogłaszane w dniu premiery. Szkoda trochę, bo materiał dobry, choć znowu nie aż tak dobry, żeby cokolwiek w karierze Necrodev zmienić. Zostajemy we Włoszech, a ja spróbuję przeczytać tytuł utworu, który za chwilę zaprezentuję. Przepraszam, będę się kompromitował. La Grotta della Sibilla atto uno Lucrivo al Hostaria. Proszę o wybaczenie wszystkich Włochów i osoby znające język włoski, ale nie mogłem sobie odmówić. Hesperia to projekt jednoosobowy. Na wszystkim gra i śpiewa niejaki Hesperus, oczywiście, bo kto inny w Hesperii, który odwołuje się do historii i kultury Włoch. I trzeba mu to oddać, że będzie miał o czym nagrywać płyty do końca życia. Jeszcze dzieci i wnuki będą mogły jego dzieło kontynuować. Tytuł płyty brzmi Fra Limonti Sibillini, co podobno znaczy czarna średniowieczna zima nad górami sybillińskimi. Nie wiem, może ktoś sobie ze mnie jaja robi, ale przeczytałem to za materiałami prasowymi. Ciekawe jest to, że w jednym niedługim utworze Hesperia łączy black metal z pompatyczną, quasi-symfoniczną formą, a to wszystko jeszcze zderza z folkiem, czy nawet wizją muzyki ze średniowiecznej karczmy rodem. Questo non sarà mai, perché Imperia może i przybywa ze słonecznej Italii, czy raczej się w niej okopała, ale muzyczną ścieżkę ma o zdecydowanie skandynawskiej proweniencji. Podobnie jak kolejny zespół, który nazywa się Kabos. Nawet tytuł piosenki jest odpowiedni. Kierunek północ. Nordbundet. Niektórzy z was pewnie rozpoznali w wysłuchanym właśnie utworze cover Toque, ale wykonawca, czyli Kabos, wbrew pozorom nie pochodzi z Norwegii, ani nawet z Helu, w ogóle nie jest z północy, tylko z południa, ściśle mówiąc z Bliskiego Wschodu. Kabos to jednoosobowy projekt kierowany przez niejakiego Atasza, Irańczyka mieszkającego, a jednak, w Norwegii. Śpiewa po persku, otwarcie krytykując islam, więc nic dziwnego, że kiedy zagroziła mu deportacja, zaangażował opinię publiczną, by pomogła mu zostać, obawiając się, że w Iranie czeka go marny los, no i obawiając się nie bezpodstawnie. Obecnie Atasz zbiera pieniądze na obsługę prawną, bo odwołał się w sądzie od procedury deportacyjnej. No i jest szansa, że Norwedzy pozwolą mu jednak zostać na swojej przyjaznej dla black metalu ziemi. A póki co Kabos wydał płytę Anti-Cosmic Rebellion i tak, to jest prawdziwy bunt. Over. To był irański kabos. Jeżeli ktoś z was, drodzy słuchacze, pomyślał sobie, że to rzadka okazja posłuchać metalowego zespołu z Iranu, to trochę miał rację, a trochę nie, bo oto proszę, już pcha się następny. Nosi nazwę Confess i gra zupełnie inaczej, ale ich losy dowodzą, że kabos rzeczywiście powinien bać się deportacji, bronić się przed nią rękami i nogami. Muzycy Confess mieszkali kiedyś i tworzyli w Teheranie, ale po wydaniu dwóch płyt zostali aresztowani za działalność antyreligijną i antypaństwową. W Iranie zresztą pewnie na jedno wychodzi. Wyszli za kaucją i uciekli do Turcji, a przez Turcję dalej. Ale jeżeli dobrze rozumiem, wyroki w ich sprawach i tak zapadły. Lider Confess dostał 14 lat więzienia i 74 baty, a jego kolega 2 lata więzienia. Przytaczam tę historię z pozdrowieniami dla wszystkich fanów metalu głosujących w wyborach na religijną prawicę. Teraz Confess są bezpieczni. Nagrywają takie płyty jak Destination Addiction, która wychodzi 31 stycznia. W utworze After Goliath mają nie lada gości, bębni George Collias, znany chociażby z Nile, a na gitarze gra Marci Montaceri, czyli człowiek współpracujący m.in. z Philem Anselmo, albo znany z grupy Exhorder. Fani Sepultury ze środkowego okresu działalności, tak powiedzmy z czasów Chaos AD, powinni być zadowoleni.